มันกุฎไหยังมีพระจักองค์มันกุฎไหอ่ะยะโคจักองค์ฮะใครแล้วที่ก่อนเพิ่นมาใหม่อ่ะมีใครอยู่อ่ะ ก่อนเพิ่นมาใหม่ก็ว่างไปประมาณ10กว่าวันค่ะก่อนนั้นพระวัดโสก็อยู่ด้วยค ่ ะ ครูบามาก็ของเพิ่นมาครูบาอยู่ก็เรื่องของเพิ่นอยู่วัดมันเป็นเรื่องของไอ้ชาวบ้านเด้อต้องดูแลรักษาเอาเวลาครูบาอาจารย์มาจะรับความสะดวกสบายในพักอาศัยไม่ขาวไม่ชี้อยู่นั่นก็ดีแล้วครูบาอยู่ก็ดีมันอบอุ่นครูบาบ่อยู่ก็ดีสนุกเดินยังผมนั่งสมาธิมันกูไทยมันเป็นวัดชอบเป็นวัดร้างแต่ก่อนมันกูไทยกับบ้านใกล้กันจริงๆนะเดี๋ยวนี้อยู่มันกูไทยกับบ้านใกล้กันเคยไปพักหลายครั้งอยู่แต่ไปพักแต่ทุกครั้งก็ไปพักวัดล้างวัดล้างกับวัดยังอยู่ที่ดินก็ยังอยู่กุฏิก็ยังอยู่ศาลาก็ยังมีแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติระหว่างนั้นไม่ขาวไม่ชี้ไม่มีดอกแต่บางกุฏินี่นายกย่องอย่างหนึ่งมีพระไม่มีพระถึงวันศีลมาเขาจะต้องพากันลงวัดไปปัดไปกวาดทำข้อวัดแล้วก็รักษาอุโบสถกันเดินโยงกลมนั่งสมาธิกุฏิมันสมัยอาจารย์ใหญ่มั่นอยู่ที่หนองผือมันใกล้ครูบาอาจารย์ท่านก็ไปพักภาวนาที่นั่นหลวงตามหาบัวท่านก็ไปบ่อยยังจำได้อยู่ไปนอนหนาวอยู่ที่บ้านกุฏิเนี่ยหนาวจริงๆหนาวยังไงน้ำหมอกมาน้ำหมอกข้างอยู่ที่ใบไม้เลยนะต้นกล้วยต้นอะไรตายกระทึกตามริมห้วยริมน้ำปีนั้นหนาวมากสะจันบินธบาตอย่างนี้ไปก็ตะวันออกตะวันขึ้นแล้วจึงไปขนาดนั้นยังเจ็บขาหมดนักเข้าขาไม่เจ็บมันมึนไปหมดบินทำไมกลับมาถึงเลยตอนนี้ต้องนั่งฉันยังหันตากแดดหนาวมากๆปีนั้นนอนในกุฏิไม่ได้เลยนอนในกุฏิไม่ได้ต้องไปนอนริมทางเดินยงกลมก่อไฟไว้ตอนชาวบ้านเขาหาฟืนมาไว้ริมทางเดินยงกรมริมทางเดินยงกรมมาก่อไฟมันตลอดคืนนั่งภาวนาน่ะหันหน้าใส่กองไฟข้างหน้านี่ก็ร้อนข้างหลังก็หนาวหันหลังใส่กองไฟข้างหลังก็ร้อนพายข้างหน้าก็หนาวนะเป็นหนาววันกุฏิไทยไงยังจำได้ไม่ลืมแล้วก็เป็นหนาวอยู่ที่นู่นบ้านไผ่ล้อมภูกระแตนครพนมนะปีนั้นก็หนาวมากสิยันเป็นบ้านไผ่ล้อมไม่มีกุฏินอนหรอกไปนอนร่มไม้ เดี๋ยวนี้เป็นวัดไผ่ล้อมนั่นละวัดป่าไผ่ล้อมนั่นละหลายแห่งอยู่เป็นนอนหนาวที่มันจำไม่ลืมเนี่ยก็มันหนาวมากเป็นพิเศษในสมัยก่อนนอนร่มไม้มีความสุขที่สุดมีความสุขมากมากถ้าหากว่ามาเทียบนอนกุฏินี่นอนกุฏิสู้นอนร่มไม้ไม่ได้กลางคืนมาดึกๆนี่เดือนง่ายๆอากาศเย็นๆโอ้ยมันมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันเงียบสงัดไปหมดเดือนก็สว่างอากาศก็เย็นความเงียบก็เงียบสงัดนี่มาคิดเห็นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อยู่รุกขมูลลมไม้มีความสุขอย่างนี้ดีอย่างนี้ประเสริฐอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญการอยู่รุกขมูลลมไม้บวชแล้วให้แสวงหาอยู่รุกขมูลไม่มีสอนที่ไหนบวชแล้วแสวงหาอยู่กุฏิบวชแล้วแสวงหาอยู่กุฏิใหญ่กุฏิงามไม่มีอยู่รุกขมูลลมไม้เนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านเห็นคุณค่าของต้นไม้เห็นคุณค่าของร่มไม้พระพุทธเจ้าเกิดประสูติก็ร่มไม้เวลาจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ที่ร่มไม้แสดงปฐมเทศนาก็ป่าร่มไม้เวลาจะดับขันธ์สู่ปรินิพพานก็ร่มไม้ต้นไม้ป่าไม้ร่มไม้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสวาระสุดท้ายคือตายดับขันธ์สู่ปรินิพพานก็ยังเกี่ยวข้องกับต้นไม้ร่มไม้ป่าไม้อีกแสดงว่าป่าไม้มีความจำเป็นแก่โลกแต่ที่นี่คนยุคนี้สมัยนี้ไม่เห็นคุณค่าของป่าไม้ต้นไม้กันเมื่อเช้าได้ยินคุณในโรดอนันต์ข้ามภูกาฬสินธุ์มาแล้วมีแต่ไฟไม่ป่านักอนุรักษ์มันไปไหนหมดใครเขามีตำบลใครก็เห็นไฟไม่ป่านักอนุรักษ์เขาไม่เห็นหรือยังไงแต่ความจริงถ้าหากเขาก็อาจจะคิดว่าทำไมไม่หมดแล้วมันสบายมันไม่ใหม่อีกอะไรที่มันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปมันบันดาลให้เป็นอย่างนั้นมันบันดาลให้ทำบันดาลให้อยากทำอย่างนี้อะไรเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยพูดอะไรเรื่องภูอะไรลืมไปละดอยทุดดอยอะไรเชียงใหม่อ่ะดอยอินทนนท์ไฟไหม้ดับกำลังจะดับเลยกำลังจะดับได้แล้วมีคนไปจูดเขาอีกแห่งหนึ่งอีกอ่ะจึงว่านี่ถึงข่าวที่เรียกว่าดินฟ้าอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงมันบันดาลให้ต้องเป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกที่เกิดมาเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกมีความสุขในการที่ได้ทำอย่างนั้นห้วยขาแข้งไฟไหม้ทุกปีปีหนึ่งไม่ใช่น้อยแล้วก็ไหม้ทุกปีไหม้ทุกปีก็ใช้งบไปดับกันทุกปีให้ป้องกันไม่ให้ไหม้ป้องกันไม่ให้ไหม้ทำไมไม่คิดกันป้องกันไม่ให้ไหม้ป้องกันไม่ให้ไหม้ป้องกันจริงๆยังแล้วมันไม่ต้องไปเสียงบประมาณในค่าดับงบประมาณการดับไม่ต้องเสีย ดูแลมันยังนี่ทุกตารางนิ้วทุกตารางวาเนี่ยมันจะไม่ได้ยังไงนี่นะเอางบประมาณไม่พอจึงว่าความไม่จริงจังนี่มันก็เป็นประเทศไทยอยู่อย่างนี้ละในบริเวณวัดนี่ก็ใหม่เจ้าว่าใหม่เกือบทุกวันไม่ได้วันฝนตกหลังจากฝนตกก็ไม่ใหม่ก่อนนี่สามสี่วันก่อนนั่นก็ไหม้กลางคืนมาละมีแต่กลิ่นควันกลางวันก็ไปดับไฟกันพระเนนนอกกำแพงก็ไปดับไม่อยากให้มันไหม้แล้วด่าก็ปล่อยให้มันไหม้แสงมันมากกำลังมันมากลมพัดมามันจะปลิวเข้ามาในวัดจะว่าไหม้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณต้นน้ำต้นน้ำที่ไปต่อน้ำมาปีนี้ไฟไหม้หมดไฟมันทำให้มันเผาให้แผ่นดินมันแห้งความชื้นมันก็น้อยลงไปน้ำมันก็น้อยจึงว่าปีนี้น้ำจะถ้าฝนไม่ตกมาในช่วงเมษานี่น้ำจะมีปัญหามากๆเพราะไฟมันไหม้หมดเลยตรงนั้นมันเป็นดงเข้าไปกลางวันเย็นนะถ้าหากว่ามันไฟไหม้ไปแล้วนี่ความเขียวนี่ความชื้นความเย็นมันก็หมดไปแดดมันส่องเข้าไปไม่มีใบไม้ไฟไหม้มันโล่งแล้วมันก็เผาแผ่นดินนี่มันก็ช่วยกันให้มันแห้งแล้งยิ่งขึ้นไปอันนี้มันยุคมันสมัยจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็บีบให้เป็นบีบจิตบีบใจของคนให้ต้องทำถ้าหากว่ายังไม่พากันตื่นตัวในการที่จะจริงจังพัฒนาเจ้าของกันไม่ต้องไปปรารถนาดอกบางคนเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันจะดีขึ้นสักทีเดี๋ยวนี้มันหนักมันแย่ดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับคนทั้งนั้นท่านไม่ใช่ว่าดีประเทศชาติจะบันดาลให้เป็นไม่ดีไม่ใช่ประเทศชาติจะบันดาลให้เป็นคนนี่บันดาลให้ประเทศชาติเป็นการพัฒนาการแก้ไขต้องพัฒนาแก้ไขคนพัฒนาแก้ไขคนของประเทศนี่แต่พัฒนาประเทศพัฒนาประเทศไม่สนใจในการพัฒนาคนน่ะยิ่งพัฒนาเท่าไหร่ยิ่งพัดตกลงไปต่ำไปหน้าไม่ได้ผลการพัฒนาคนพัฒนาไปคือการพัฒนาประเทศชาติการพัฒนาเราคือการพัฒนาประเทศชาติการพัฒนาคนการพัฒนาเรานี่แหละเป็นการพัฒนาประเทศชาติที่ถูกต้องเป็นการพัฒนาพระศาสนาด้วยเป็นการดำรงรักษาพระศาสนาให้ถาวรมั่นคงยืดยาวตลอดกาลนานคือการพัฒนาคนการพัฒนาเราถ้าไม่พัฒนาเราไม่พัฒนาบุคคลแล้วมุ่งจะพัฒนาศาสนานี่ใช้งบมากๆใช้งบมากๆยิ่งอันตรายพัฒนาประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติเอาเงินมาพัฒนาไม่สนใจในการพัฒนาเจ้าของเองไม่สนใจในการพัฒนาบุคคลไปไม่ไหวในที่สุดนึงก็พัฒนาก็ต้องไปหากู้เงินหากู้หนี้ยืมสินมาพัฒนากู้มันเท่าไรก็ไม่พอกู้เท่าไรก็ไม่พอนี่มันจะในที่สุดมันก็ไม่มีมันก็กู้มาจะไปชังชาติมันใช่ไม่ไหวการพัฒนาประเทศชาติไม่ถูกต้องยิ่งพัฒนามากยิ่งหนี้สินรุงรังคนหนี้สินรุงรังก็คือคนใกล้จะหายนะ คนไม่มีโอกาสที่จะพ้นใจในจากนี้จากศีลนั่นน่ะหมายถึงว่าคนหมดเนื้อหมดตัวแล้วพัฒนากู้นเขามาพัฒนาอันนั้นทางแห่งความเสียหายพัฒนาต่อพัฒนาบุคคลพัฒนาบุคคลให้ซื่อสัตย์สุจริตให้ขยันขันแข็งให้อดให้ทนให้ประหยัดคิดถึงญี่ปุ่นนะเขาประหยัดมากคิดถึงครอบครัวคนหนึ่งมาจากเมืองจีนขันขยันขันแข็งจึงกระทั่งได้รับความยกย่องภายในหมู่บ้านภายในจังหวัดที่เดียวใครก็รู้ผัวเมียขายของก็แก๊กผู้ผัวล่ะไอ้ไรนะหาบอะไรไอ้หาไปคอก้องน่ะไปหาย่อมสีน่ะนะเนี่ยเมียก็ขายของอยู่ตำตะเลอยู่แต่เล็กๆน้อยๆอยู่ตำตลาดนั่นนะมาที่แรกก็มาอยู่กับญาติต่อมาก็ญาติก็หาว่าขโมยของแต่ความจริงมันไม่ใช่เนี่ยเสียใจหลายมาจากเมืองจีนบากนามาพึ่งแย่พึ่งน้าก็มึงอาก็ใครๆก็มาใส่ไล่ไปสีเสียเลี้ยงลูก 3-4 คนท่านระวังนั่นลูกนี่จำกัดให้กินเจ้าของก็จำกัดกินเก็บหอมรอมริบจนกระทั่งไม่นานเท่าไหร่นะไปซื้อที่ดินแปลงใหญ่ทีเดียวที่ใครก็พากันตกใจมันมีเงินได้ยังไงเงินนั่นมาจากความขยันขันแข็งเก็บหอมรอมริบสมัยก่อนเงินขนาดล้านสองล้านมันก็มากมายจริงๆแล้วมีไปซื้อดินแปลงใหญ่ทีเดียวสร้างอะไรต่อมีอะไรในที่สุดกลายเป็นคนโด่งดังมีฐานะดีของจังหวัดมีลูกถึง9 คน 9 คนนั่นเป็นได้รับการศึกษาดีหมดทุกคนเป็นหมอรู้สึกว่าจะ 3-4 คนที่มาอย่างนั้นก็เป็นในทำงานเป็นนายธนาคารเป็นนายธนาคารอะไรต่ออะไรแล้วก็ดูแลธุรกิจภายในบ้านนี่ขยันอาภัยผลของการเข้าพัฒนาเขาให้มีคุณภาพพร้อมจึงว่าไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณรัฐบาลดอกงบประมาณรัฐบาลจะเอามาจากไหนยิ่งใช้งบมากภาษีมันก็จะต้องโดยมันก็ต้องขูดมากนี่นักเข้าใช้งบมากเท่าไรภาษีเก็บไม่พอไปกู้เขาจึงว่าพัฒนากู้หนี้ยืมสินมาพัฒนาลำบากเหมือนกับคนสร้างบ้านสร้างช่องไปยืมหนี้ยืมสินยืมเงินธนาคารมาสร้างอันนี้ก็ชอบมีปัญหาพอเงินสร้างบ้านเงยมันเงินตายไม่ใช่เงินหมุนจึงว่าหลักของการพัฒนาคนพัฒนาตนเองก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้หมดสอนให้ขยันสอนให้ประหยัดสอนให้ขยันสอนให้ประหยัดสอนให้ซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมสอนให้เสียสละสอนมาเห็นแก่ตัวนี่หลักของการพัฒนาคนทั้งนั้นเดี๋ยวนี้คนที่จะมุ่งเพื่อการเสียสละนี่เพื่อประโยชน์สังคมพวกนี้รู้สึกก็มองมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนี่คนที่จะซื่อสัตย์สุจริตนี่ดิมรู้สึกก็ลำบากมีได้ใครๆก็ว่าไม่มีโอกาสเท่านั้นมีโอกาสเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฤทธิ์ของความไม่ซื่อสัตย์ก็แสดงออกมาจึงว่าในคุกในตารางมีแต่ชาวพุทธเกือบ 100% พระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนให้มีการกระทำแล้วต้องไปนอนในคุกไม่มีสอนให้ละเว้นสอนให้ละเว้นสอนให้ละเว้นทั้งนั้นแต่ก็ไม่สนใจกันในที่สุดในคุกในตารางก็เต็มไปด้วยชาวพุทธสารพัดชาวพุทธทำได้ทุกอย่างนี่มันชาวพุทธสักแต่ว่าลมปากมันชาวพุทธที่เรียกว่าขายไม่ออก สมัยนั้นในเลี้ยวใหญ่ในมันทักระยะหนึ่งน่ะมีการตนในรณรงค์ต่อต้านกลัวคริสเตียนคริสตังเขาจะมากลืนพุทธศาสนิกชนเราก็พูดอยู่เสมอทีเดียวพูดดังๆให้เอาไปโลดเอาไปเถอะใครต้องการกลืนใครต้องการกินใครต้องการเอาไปเอาไปเลยกลุ่มที่จะไปเปลี่ยนนี่เป็นคริสตังเคียงเปลี่ยนคริสเตียนนั้นน่ะกลุ่มนั้นเขาไม่มีพุทธศาสนาเขาไม่นับถือพุทธศาสนาดอกมีแต่เขาที่จะทำลายพระศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พระศาสนาสะอาดพระศาสนาในเจริญน่ะไม่มีทางจะทำให้ศาสนาสะอาดศาสนาเจริญได้ยังไงแม้แต่เขาก็ทำให้เขาสะอาดไม่ได้แม้แต่เขาเองก็ทำให้เขาเจริญไม่ได้แล้วเขาจะทำพระศาสนาให้สะอาดเจริญได้ยังไงใครต้องการเอาไปเอาไปเลยไม่ต้องหวงถ้าหากว่าใดๆแกไม่เขายังเขาต้องการยิ่งว่าพระศาสนาเจริญไม่ใช่เจริญอยู่กับปริมาณคนมากไม่ใช่เจริญอยู่กับปริมาณคนเต็มวัดเต็มว่าไม่ใช่เจริญอยู่กับการเงินการทองมากมายกายกองในวัดเจริญของพระศาสนาเจริญข้อปฏิบัตินี่สถานที่ไหนมีข้อปฏิบัติสถานที่ไหนมีข้อวัดข้อปฏิบัติสถานที่ไหนมีการเดินโยกมนั่งสมาธิขัดเกลาจิตใจสถานที่นั้นน่ะสถานที่จะเป็นสถานที่เจริญของพระศาสนาสถานที่นั้นเป็นสถานที่สร้างความเจริญให้พระแห่งพระศาสนาพระศาสนาไม่ใช่เจริญก็เพราะคนมากจะไม่ได้ปริมาณสูงปริมาณมากเจริญก็อยู่กับข้อปฏิบัติเท่านั้นที่ไหนมากๆที่นั้นชอบมีปัญหาทั้งนั้นเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเงียบเงียบไปไม่ใครได้ยินกันนะต่อต้านโจมตีกันมันเป็นบ้าทั้งนั้นบ้ากิเลสของเจ้าของบ้าโง่ของเจ้าของเองพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนให้แตกสามัคคีพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนให้แตกแยกเป็นหมู่เป็นพวกศาสนาไหนศาสนาไหนเข้ากันได้ทั้งนั้นเพราะศาสนาไหนนี่ศาสนานั้นนั้นสอนให้คนเป็นคนดีพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังไม่ดับขันธ์สู่ปรินิพพานพระพุทธเจ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมเยียนนักบวชในศาสนาอื่นนักบวชลัทธิอื่นๆพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมเยียนไปสนทนานี่คนไหนเป็นผู้ที่ยอมรับฟังเหตุผลในเมื่อมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้สนทนากับองค์พระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสนี่ใส่ใจในสนใจในการประพฤติปฏิบัติได้สำเร็จมรรคผลก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่องค์พระสารีบุตรโมคคัลลานี่ก็เป็นนักบวชเป็นสาวกของศาสดาลัทธิอื่นมาก่อนในเมื่อมีการได้ยินได้ฟังเข้านี่ก็เกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธานี่จึงว่าอย่าเอาศาสนาลัทธิเป็นกำแพงเครื่องกั้นจะกลายเป็นคนคับแคบและจะเป็นกลายเป็นศาสนาคับแคบพุทธศาสนาเป็นศาสนาแก่คนทุกคนเป็นศาสนาสาธารณชนไม่จำกัดชาติชนวรรณะและไม่จำกัดศาสนาใดๆศาสนาใดๆมีความต้องการที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้และผลของการประพฤติปฏิบัติจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกศาสนาลัทธิใดๆเพราะทำแล้วเป็นของตนนี่จะเอาศาสนาเอาลัทธิมาเป็นกำแพงเคืองกันเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมหันต์เป็นเรื่องของการผิดที่เรียกว่าใช้ไม่ได้แต่ความผิดที่ใช้ไม่ได้นี้ ยังมีอยู่ในวงการของผู้ที่คิดว่าเจ้าของอยู่ในสัจจะมีศักดิ์ศรีหรืออยู่ในระดับปัญญาชนความจริงมันก็โง่อย่างมหันต์อันนั้นล่ะมันเป็นความถูกต้องตามความคิดของเรา